tak sobie przyjmijmy umownie. No jakoś gdzieś podskórnie odczuwamy wtedy tę przyjemność, gdy wspomnimy te najdłuższe dni w roku pod koniec czerwca. Imieniny dziś Alicji, Alojzego, Marty, Rudolfa i Teodora. Spośród korespondujących dziś pań w pierwszej godzinie przed piątą pani Alicja i pani Marta. Jeśli to dziś imieniny, to składamy najlepsze życzenia właśnie w tym pierwszym dniu astronomicznego lata. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Środa, 21 dzień czerwca, 5 minut po godzinie 5. No jak nic, pora na herbatkę. Odliczaliśmy dni do pierwszego dnia wiosny, stęsknieni tego fantastycznego czasu. Tak też odliczanie trwało do lata. Do lata, ale jak państwo prostują, to najważniejsze odliczanie to już nawet nie do wakacji, a do urlopu. No i między innymi ostatnie dwa dni pracy i urlop. 23 dni zgłasza pan Tomek. No i dodaje, że temperatura stabilna. O 5:00 34 stopnie, bez burz, bo od lutego, marca deszczu nie widziałem. W dzień spodziewane 45. To od pana Tomasza z trasy Bahrain-Dżubail. A u nas przy tym chłodniutko i z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś będzie słonecznie, choć miejscami na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany na północy kraju porywist. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. To dopiero by było wydarzenie w Bahrajnie, jak od lutego czy marca nie padała. Tu masz ci burza, nawet przelotne opady albo z gradem, tak jak wczoraj między innymi w Białymstoku i okolicach. Na termometrach dziś od 19 stopni na północy, 21-24 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 26. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam same. Lecz proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że miłość zawsze trwa, choćby zło miało najlepszy czas. Po piątej. Pora na zapowiedzi tego, co dziś. Prezydent wręczy w południe odznaczenia państwowe działaczom Solidarności Walczącej. Ta uroczystość będzie kulminacją obchodów 35. rocznicy utworzenia antykomunistycznej organizacji działającej w podziemiu po tym, jak komuniści zdelegalizowali Solidarność. W drugim dniu posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Sejm ma też kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw w związku z realizacją programu Za życiem. Posłowie rozpoczną także pracę nad rządowym projektem zmian w podatku PIT i CIT. Senat, który zbierze się dziś przed południem na dwudniowe posiedzenie, zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Senat rozpatrzy też ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Senat zapozna się także ze sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za rok ubiegły. Krajowe Biuro Wyborcze organizuje dziś dzień otwarty w delegaturach w całej Polsce i będzie to okazja do skonsultowania z wyborcami kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Chętni mogą przyjść do delegatur Krajowego Biura Wyborczego między 9 a 15. Ministerstwo Edukacji Narodowej nagrodzi uczniów, którzy dobrowolnie działają na rzecz innych osób lub instytucji. Gala konkursu Wolontariusz Roku odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Początek o 14:30. Pierwszy z dwóch małych samolotów dla VIP-ów przyleci dziś na wojskowe lotnisko Okęcie w Warszawie. Ta uroczystość rozpocznie się o 10:30. Pierwszy z samolotów otrzymał imię księcia Józefa Poniatowskiego. Druga maszyna, która przyleci do Polski w lipcu, została nazwana na cześć Kazimierza Pułaskiego. W Sopocie kończy się dziś 17. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Wieczorem po 19:30 poznamy laureatów tegorocznego przeglądu. Więcej na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. A, byłbym zapomniał, ale o tym już mówiliśmy i pewnie jeszcze wielokrotnie będziemy mówić. Za godzinę i 9 minut słońce wejdzie w znak raka i tym samym na półkuli północnej rozpocznie się astronomiczne lato. Będziemy o tym mówić pewnie i na żywo, także w pewien sposób sygnalizować nadejście lata astronomicznego. To pan synoptyk zapewnia, że jeszcze w najbliższych dniach temperatura wzrośnie, więc i to klimatyczne też blisko nas. 16 po piątej. Goodbye, bye, love. I'm off to see someone I Rocky. Paula i Karol, a na budziku 20 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej i tu zaczniemy od cytatu. Każdy, kto mówi, że prezydent jest zależny od PiS, ulega narracji stworzonej przez ludzi niezadowolonych z tego, że Andrzej Duda wygrał wybory i jest najpopularniejszym polskim politykiem. Tak mówi minister Krzysztof Szczerski w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej. I w obszernej rozmowie, z którą dziennik dziś publikuje, szef gabinetu prezydenta wyjaśnia, że prezydent koncentruje się obecnie na realizacji dwóch priorytetowych projektów. Pierwszy to referendum konsultacyjne i poprzedzające je ogólnonarodowa debata dotycząca ustroju państwa. Drugi zaś to obchody stulecia odzyskania niepodległości, wydarzenie, które także będzie miało olbrzymi wymiar społeczny. Minister Krzysztof Szczerski w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. To pierwszy temat. Drugi z Pulsu Biznesu, właściwie dwa z Pulsu Biznesu, o tym, że przed polskim przemysłem meblarskim rysuje się świetlana przyszłość. Jedynym problemem jest brak rąk do pracy. O tym, że meble mają tłuste lata dziś Puls Biznesu. I o tym także w tej gazecie, że rośnie eksport polskich kosmetyków. Są w czołówce hitów eksportowych. Sprzedaż ich za granicę jest warta blisko 12 miliardów złotych. Polskie firmy wytwarzają nawet 1/3 eksportowanych kosmetyków, a wzrost tego eksportu wynosi nawet 40% rok do roku. O tym dziś w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że wypoczynek wakacyjny jest coraz droższy, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Nad naszym morzem pokój może kosztować nawet równowartość 100 euro. W Grecji ceny poszły w górę nawet o 15%, a w biurach podróży można znaleźć jeszcze wolne miejsca, jednak dobrze jest poczekać na oferty last minute. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, urlopowicze są w stanie zapłacić więcej za spokój. W cenie są więc kameralne miejscowości, do których nie trafia masowa turystyka. Zainteresowanie polskim morzem wynika z bliskości. Wystarczy kilka godzin jazdy samochodem. Bezpieczeństwa nie trzeba znać języka obcego. A do wyjazdów zagranicznych skłania nas natomiast gwarancja dobrej pogody. I jak mówią pracownicy biur podróży, których to wypowiedzi przytacza Rzeczpospolita, zainteresowanie popularnymi kurortami wzrosło po zimnym weekendzie majowym oraz w okolicach długiego weekendu Bożego Ciała. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że energia odnawialna tanieje szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Spadek zapotrzebowania na węgiel może nastąpić już w 2026 roku. Tymczasem rząd utrzymuje, że Polska jest uzależniona od węgla, informuje w dzisiejszym wydaniu Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać i to wielokrotnie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, nie tylko polskich, ale także zagranicznych, a na pierwsze strony gazet rzucimy okiem już za godzinę. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 23 minuty po 5. Kalendarz muzyczny przede mną. Pierwsze nagranie już za chwilę, ale do tego czasu nerwy. Nerwy i wiktoriańscy lekarze. To Kasia Nosowska. poszedł. Gdy w sumieniu spalał się, strony iskier nie doszedł. Gdy w sumieniu spalał się, i już za niecałą godzinę rozpocznie się astronomiczne lato za 58 minut. Teraz 5:26, przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. 72 lata temu w Moskwie zapadł wyrok w tak zwanym procesie 16, rok 1945. W 1948 amerykańska wytwórnia Columbia wyprodukowała pierwszą płytę długogrającą. Long play kończy dziś 69 lat. Tyleż samo też 69 lat temu skonstruowano pierwszy program komputerowy o nazwie The Baby, rok 1948. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że 72 lata kończy poeta, pisarz, tłumacz Adam Zagajewski, a 69 autor opowiadań, powieści, fantazy Andrzej Sapkowski. Obu panom składamy najlepsze życzenia z kalendarza sportowego. Pamiętamy, że 62 lata temu urodził się Michel Platini, francuski piłkarz, mistrz Europy z 1984 roku. Zresztą pamiętamy także, że zdobył medal Mistrzostw Świata, Puchar Europy, Puchar Zdobywców Pucharów, jak jeszcze istniał. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy artystę niezwykłego, utalentowanego, charyzmatycznego, który to no, chyba grał ze wszystkimi wielkimi tego świata. Amerykański piosenkarz, gitarzysta bluesowy John Lee Hooker w muzycznym trójkowym kalendarium na otwarcie dzisiejszego spotkania z kartką z kalendarza w 16. rocznicę śmierci artysty. I poranne bum bum w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz prognoza pogody. No już się przejaśnia, i przestało padać i rozchodzą się te ciemne chmury. To informacja między innymi od pana Jacka po tym, jak wczoraj miały miejsce utrudnienia w ruchu spowodowane popołudniową ulewą z gradem w Białymstoku i okolicach. A niektóre ulice były zalane, tworzyły się korki. Kierowcy mieli kłopoty z przejazdem. Gorące pozdrowienia dla wszystkich, którzy mocno pracowali, by uprzątnąć ten wczorajszy także bałagan pogodowy. To, co dziś w pogodzie, to chłodniejsze powietrze polarnomorskie, tak to tytułuje pan synoptyk, na pewno chłodniej niż wczoraj. Dziś ma być słonecznie, ale miejscami jeszcze na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu może się chmurzyć i przelotnie padać. Na razie o burzach, czy bardziej lokalnych zjawiskach, o burzach z gradem pan synoptyk milczy. No i bardzo dobrze, początek lata, niech świeci słońce, wiatr słaby i umiarkowany na północy kraju porywisty. Ciśnienie bez większych zmian co prawda spada, ale podobnie jak wczoraj w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No a na termometrach od 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia koło 13 na północy, 21-24 w centrum kraju. Najwyższa temperatura do 26 stopni na krańcach południowych, między innymi w Małopolsce i na Podkarpaciu. 26 stopni. No, to graszka i graszka w porównaniu z tym, co dziś zapowiadają amerykańscy synoptycy na jednym, jedynym miejscu w Kalifornii. Jest takie miejsce, o którym to za chwilę. The Kings i wspomnienie urodzin Raya Davisa, gitarzysty formacji, który to Ray Davis kończy 73 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, pamiętamy o pozostałych jubilatach w muzycznym kalendarzu. No ale wcześniej sygnały między innymi od pana Darka. Mówi pan, panie Budziku, że lato się zacznie już za niecałą godzinę. Hurra! Mam nadzieję, że z takim samym entuzjazmem oznajmi pan, jak zacznie się zima. W Bolesławcu 20 stopni z samego rana, z pozdrowieniami od pana Darka. A, zima, zima, ale moja ulubiona jesień jeszcze wcześniej po drodze przecież i tu już naprawdę nie żartuję. Na dzień dobry z samego rana. Także pani nasza ukochana Ewa jest też z nami z Gliwic. Dziś najdłuższy dzień w roku. No tak się jakoś poskładało tam minuty z godzinami, z sekundami. Już nie będziemy się rozdrabniać, a to dlatego też w uzupełnieniu, że Światowy Dzień Żyrafy nam nastąpił. Czyli za dnia będzie ubywać. No, tak jakoś się ułożyło. Z pochmurnych, ale ciepłych 18 kresek Gliwic. Pozdrowienia otrzymują państwo. Pan Sławek też z Jaworzna, niedaleko, 16,5 stopnia. I pan Stefan troszkę bardziej, no, te cieplejsze rejony, 19 stopni. To z samego rana Podkarpacie się chłania. Wracamy do muzycznego kalendarza i do Stanów Zjednoczonych, gdzie słupek rtęci dziś w słynnej Dolinie Śmierci w Kalifornii oraz w rejonie miasta Needles położonego w pobliżu granicy z Arizoną, osiągnie w tym tygodniu rekordowy poziom 53 stopni Celsjusza. Jak liczymy już w krajach anglosaskich, w Fahrenheitach to będzie 127. No, tą ekstremalną nawet dla tego regionu temperaturę spowodował silny układ wyżowy z ośrodkiem w rejonie pasma górskiego Four Corners. Jak wiemy, Dolina Śmierci jest znana jako najgorętszy rejon Stanów Zjednoczonych. Według prognoz największe upały właśnie dziś, 53 stopnie Celsjusza. No i nie wykluczają amerykańscy synoptycy, że lokalnie temperatura będzie jeszcze wyższa. No i ze Stanów Zjednoczonych rozgrzewające Aerosmith. A to dlatego, że Joey Kramer, perkusista formacji, kończy 67 lat. To właśnie dzisiejszy jubilat Jerry Kramer, kończący 67 lat, wymyślił nazwę dla zespołu, a było to w 1973 roku. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sa 26, sygnał od Państwa, między innymi sygnał obecności od Pani Justyny. Bardzo dziękujemy. Te budzikowe pozdrowienia z Nowej Rudy podsyła ratownik medyczny z Przełęczy Woliborskiej. Plus 12 na nasz ukochany zawodnik, pretendent do triumfów, Rafał Majka, rozgrzewa się do Tour de France. Bardzo serdecznie dziękujemy także i za takie informacje. Pani Marta z nami, bardzo serdecznie witamy i dziękujemy za codzienne sygnały. Kolejarz z Małaszewicz też odbija obudność tuż przed wymarszem do roboty. No i środowe pozdrowienia z Gursowich od pana Jerzego. Rekord temperatury to może nie jest, ale plus 14, taki raport pogodowy. Zachmurzenie w defensywie. Pięknie dziękujemy panu Tomkowi, który jak co dzień parzy kawę dla naszego budzikowego grona. Niestrudzony pan Tomek w pozycji horyzontalnej. No ostatnio to także góral z Gór Świętokrzyskich informował, że wstaje co prawda po 5, ale budzę się dopiero koło 10. No dobra, 11. Pani Bożena zaznacza, dodając do dzisiejszego kalendarza świąt osobliwych, prócz tego, że dziś najdłuższy dzień w roku, także dzień żyrafy, no jakoś koresponduje. Dzień deskorolki, to chyba bardziej pasowałby longboard, taka odmiana długaśna. Dzień jogi oraz dzień muzyki. A propos tego longplaya, to także dokumentacja fotograficzna od pani Bożeny. Tyle ich. Nawet w najdłuższy dzień w roku człowiek tego wszystkiego nie przesłucha. No i patrzę na dokumentację fotograficzną, naprawdę imponująca dyskografia. Tytułów nie znam, ale taka liczba, nawet można by powiedzieć chyba ilość longplayów, że rzeczywiście chyba tygodnia by nie starczyło. Wracamy do muzycznego kalendarza i do urodzin 66. Pawła Kuczyńskiego, współzałożyciela i byłego muzyka Republiki. Numer 3 Centralny Rerów nie ma żalał mi. Tutaj mogę wrócić na za 16:06. Sygnał poranny od wracającego z koncertu pana Rafała. Hej, że czyżby nikt z wracających nie słuchał trójki. No ciekaw jestem. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5 także w tej sprawie. Tylko właściwie jednym zdaniem wspomniałem o tym, że już dnia nie będzie przybywać. No, pod koniec roku oczywiście, tuż po Wigilii, rzecz jasna. No i od razu przypomniał się Mikołaj. Pan Mikołaj i pani Jasia, jeszcze my meldujemy się z Wrocławia. Dodają za oknem słoneczne 14 stopni, życząc pięknego dnia. Zapisujemy na liście o budzności. Jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu i najlepsze życzenia urodzinowe, bowiem dziś pan Marek Radulin, gitarzysta, aranżer i kompozytor, kończy 58 lat. Sufler podpowiada na budce suflera. Mikołaj ze Śnieżynką, tak? Tak to było? Właśnie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dla ciebie gra twoje radio i przekazuje ważne informacje drogowe, między innymi z autostrady A1 o tym, że już bez utrudnień na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi, tam już bez utrudnień, które trwały kilka godzin. Ważne informacje także od pana Andrzeja, ale odlot Szkoła Orląt także się kłania. Czas na loty. Ukłony jeszcze z ziemi od naszego wiernego słuchacza, od pana Andrzeja. No i jeszcze chwalą nas państwo za muzykę. Bardzo dziękujemy. Dziś święto muzyki. No ale nie także od święta, nie od święta. Też będziemy w pewien sposób obchodzić święto muzyki. Tego dnia na ulicach i placach, w parkach, w salach koncertowych rozbrzmiewa muzyka. W roli artystów wystąpią zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Dziś święto muzyki, a bliższe sercu zapewne to, że początek astronomicznego lata. Już za, no, pół godziny, z naprawdę niewielkim okładem. Jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Patrick Sampson, multiinstrumentalista, Wilco, kończy 48 lat. Również najlepsze życzenia. Oh. oraz składamy najlepsze życzenia. Dziś Alicji, Alojzego, Marty, Rudolfa i Teodora. Prócz jubilatów także pamiętamy o solenizantach, rzecz jasna. Środa, 21 czerwca przed nami, no już za niecałe pół godziny początek astronomicznego lata. To właściwie można by, jakby nie było, spokojnie, delikatnie, nawet nie przemęczając się piechotką. A jeszcze słuchacz, ważna sprawa. Moja teściowa zawsze w najdłuższy dzień roku mówi: oj, to już niedługo zima. Nie, no faktycznie od Wigilii dzień zacznie ruść. To pół roku szybciutko zleci, o tym już mówiliśmy. Uwaga, piosenka czepialska. Będą państwo nucić przez cały dzień. Znów przyjdzie maj, a z majem i czekać ma na lepsze. Znów przyjdzie mi nosić przy krótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Aha, yeah, yeah. Znów kupisz mi coś na imieniny, ja tobie i czuję, że nosić przy krótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Czas. Gdybyś tylko chciał, to byłoby. To lato już i słońce i szaleństwo burz też dajesz mi tylko przy krótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Tylko trzy krótkie sny, więc do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Że człowiek do roboty wiosną wychodzi latem. Taki czas. Za 3 minuty o 6:00 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Irena Dan, Piotr Łodaj. Do jutra. Jak posąg w marmurze zaklęty wystajesz na klatkę. Topisz w procentach talenty w tak wielu przypadkach. Dlatego stanę, poczekam na trzeźwości omen. Niesypny znów garścią złotych marzeń.